włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID, otrzymają też drugą, zapewnia o tym minister odpowiedzialny za program szczepień. Będziemy podejmować działania, tak przedstawiciele sanepidu w Łódzkiem odpowiadają na doniesienia o otwierających się w regionie restauracjach. 5 turystów idących na szczyt prawie bez ubrań uratował Beskidzki Gopr. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewnił, że wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, dostaną też drugą dawkę. Wczoraj koncern Pfizer-BioNTech poinformował, że czasowo ograniczy dostawy szczepionki. Spółka mówi o konieczności zmian w fabryce, które pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych w przyszłości. Michał Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że od 15 lutego Pfizer ma znowu zwiększyć dostawy. Wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, na pewno otrzymają drugą dawkę tej szczepionki, niezależnie od tego, jak ostatecznie Pfizer prześle harmonogram dostaw do Polski. Michał Dworczyk poinformował też, że w związku z ograniczeniem dostaw zapadła decyzja o wstrzymaniu transportu 330 tysięcy dawek szczepionki, które w przyszłym tygodniu miały trafić do szpitali i miały być wykorzystane przy pierwszych szczepieniach osób z grupy zero. Do tej pory w Polsce przeciwko COVID zaszczepiono niemal 440 tysięcy osób. Mimo obowiązujących obostrzeń przeciwepidemicznych, w Łodzi można znaleźć lokale oraz kluby fitness, które są otwarte i przyjmują klientów. Współwłaściciel jednej z restauracji, pan Bartosz, mówi, że z powodów finansowych nie może sobie pozwolić na dłuższe zamknięcie lokalu, a jego otwarcie konsultowane jest na bieżąco z prawnikiem. Mieliśmy rano kontrolę policji, panowie odbili się od drzwi, wszystko zostało wyjaśnione, jak za stary działamy. Wszystko odbyło się w bardzo fajnym, można powiedzieć, panowie byli bardzo uprzejmi. Po prostu powiedzieli, że mają takie rozkazy. Nie było żadnego mandatu, panowie tylko spisali nas, powiedzieli, że zgłaszają sprawę do sanepidu. Pójdzie dalej, jesteśmy gotowi na kontrolę sanepidu, wszystko jest zgodnie z prawem. Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zbigniew Solarz przypomina, że w Polsce obowiązuje stan epidemii, a zgłoszenia o nieprzestrzeganiu obostrzeń są sprawdzane. Za nieprzestrzeganie odpowiedzialność spoczywa na tej osobie, na tym podmiocie, którego przepisy dotyczą. Inspekcja sanitarna może też również nałożyć sankcję karną w postaci obciążeń finansowych. Inspekcja będzie podejmować działania. Firmy, które mimo zakazów otwierają działalność, nie będą mogły skorzystać z tarczy branżowej i finansowej, informował o tym minister rozwoju Jarosław Gowin. Najnowsza forma pomocy rządowej, tarcza finansowa 2.0, to w sumie 20 miliardów złotych pomocy w różnej formie dla mikro, małych i średnich firm z branż dotkniętych pandemią. Ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR musieli pomóc 5 osobom, które w rejonie masywu Babiej Góry, pomimo skrajnie trudnych warunków pogodowych, postanowiły wejść na szczyt. W zasadzie te osoby nie miały na sobie ubrań. To ze względu na nową modę polegającą na chodzeniu po górach zimą wyłącznie w butach i shortach, bez bielizny termicznej, długich spodni, swetra czy kurtki. Jak poinformował ratownik dyżurny Maciej Stanisławski, stan jednej z kobiet uczestniczącej w tej wyprawie był ciężki i nie była w stanie samodzielnie wracać. Podawali ratownicy będący na miejscu w trzecim stopniu wychłodzenia. Temperatura zmierzona oscylowała w granicach 25,9 stopnia Celsjusza, także już było zagrożenie życia. Po dotarciu do poszkodowanej ratownicy zabezpieczyli ją termicznie i na noszach przetransportowali w stronę Przełęczy Krowiarki, gdzie czekała karetka pogotowia. Wiadomo już, kto zastąpi Angelę Merkel na fotelu lidera CDU. Delegaci zjazdu partii wybrali dzisiaj Armina Laschetę na stanowisko nowego przewodniczącego. Przed południem było już wszystko jasne. Trwającą od wielu miesięcy batalię o schedę po Angeli Merkel i Annegret Kramp-Karrenbauer zwyciężył premier na Drenii Północnej Westfalii Armin Laschet. Nasza partia nie jest sztuką dla jednego aktora, lecz grą zespołową, miejscem ożywionej debaty. CDU to ponad 400 tysięcy ludzi. Zaznaczył polityk. 59-letni Armin Laschet, który uchodzi za kontynuatora liberalnego kursu kanclerz Angeli Merkel, wygrał w drugiej turze z byłym szefem frakcji HDK-u Friedrichem Mercem. Ostatnie sondaże dawały pierwszeństwo Mercowi, który wygrał dziś też w pierwszej turze.

Dobry wieczór w trzeciej godzinie przebojowej soboty w Trójce. Bez zmian próbujemy Państwu umilić czas, spacerując z muzycznymi propozycjami. Adeline Pastello i Stay Up przywitał nas. Miejmy nadzieję, że mają ochotę Państwo na coś więcej. Spoglądam na płyty i już proponuję ciąg dalszy muzyczny. Aż dekadę spędzili członkowie grupy Bass in the Bass na przygotowanie, wyprodukowanie ich drugiego krążka zatytułowanego Eddie. Album został wydany w sierpniu zeszłego roku. Jeśli są Państwo ciekawi, co w nim się mieści, to Eddie bezsprzecznie czerpie z 50-letniej historii soulu, funku i jazzu. Ale proszę nie sądzić, że album jest nieaktualny. Zagramy teraz Out of Love dla ciekawości w wersji francuskiej. Bardzo przyjemnie to brzmi. Basti and the Bass. J'en peux plus te suivre dans ton bel. J'en peux plus te suivre quand tu dis toujours un peu ma faute. D'un coup je suis facile, mais laisse-moi respirer. Si tu pouvais enfin donner ce que tu promets, baby juste un moment, stop de jouer. Si t'as peur de tomber, ouh, rien ne peut m'étonner. Si, je préfère quand tu le sais. Et s'il y a plus de love, dis-moi si tu t'aimes plus que moi. Je vais le savoir tôt ou tard. Dis-le, fais tomber le masque, sois plus fort. Dis-moi où t'ai-je moi l'or. T'inquiète, j'ai la recette, si c'est comme ça, t'ai-je moi l'or. Ça ne tient que toi, juste t'ai-je moi l'or. M'en remets, si c'est comme ça, tèche-moi là. Ça ne tient que toi, juste tèche-moi là. I could get it up and get it if you're looking for something I don't got. I know you'd rather let it be. Drop the ball and hope I make the call. But those signs are just a waste of me. See, I won't read into shit you. Just say to me, and maybe you're just sucking up belief on something. Maybe you think life should always ride out just the way you want it. Ooh, don't forget we're all just trying to get by. And maybe you could help me out this time, maybe just this time. Je suis à plus de love, dis-moi si tu t'aimes plus que moi. Le savoir tôt ou tard. Dis-le, fais tomber le masque, sois plus fort. Dis-moi où t'ai-je moi l'or. T'inquiète, j'ai la recette. Si c'est comme ça, t'ai-je moi l'or. Ça ne tient qu'à toi, juste t'ai-je moi l'or. T'inquiète, j'fais mon remède. Si c'est comme ça, t'ai-je moi l'or. Ça ne tient qu'à toi, juste t'ai-je moi l'or. Basti and the Bass, raz jeszcze polecam uwadze. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, co można zrobić w sobotę, kwadrans po 21:00? No, słuchać m.in. pościelowego R&B. Nie bardzo przyznam się szczerze, lubię to określenie, ale ma pewien swój wydźwięk w twórczości niektórych artystów. W wieku 54 lat wciąż można być uwodzicielskim, szarmanckim dżentelmenem śpiewającym pościelowe R&B. W Trójce Eric Bennett. Would you listen, Miss Jones? Let me please come home, yes. Please, girl. Oh, yeah. so all alone. I guess I was weak when I should have been strong. I got no right to be here on my knees, but my sweet Harriet Jones. Such a better man, better and man. If you let me come home, I swear you'll understand. Right now I spend all my nights sitting here alone, just drinking this wine, missing our happy home. To break it all down, I guess I'm trying to say, some people must lose it all till they appreciate. Program Trzeci Polskiego Radia.

mieli prawo dodać sporej dawki optymizmu w trójce Phoenix. Zostańmy przy funku. Być może przez ostatnie 10 lat mieli Państwo okazję spotkać się z grupą zwariowanych przyjaciół spod muzycznego szyldu Wolfpack. Amerykanie wydali 4 epki, 6 albumów i cichy album na Spotify'u zatytułowany Sleepy Fee, z którego tantiemy sfinansowały ich bezpłatną trasę koncertową. Miło z ich strony, prawda? 3LE to z albumu, którego premiera miała miejsce rok temu. Jestem ciekawy, czy ten przebój przypadnie Państwu do gustu. Jeżeli ktoś z Państwa czekał na porządną dawkę soulu, to już za chwilę to będzie lekarstwo na całe zło. I co by nie powiedzieć o Jill Scott, bo to ona za parę chwil w trójce, to na pewno to będzie wciąż za mało i raz jeszcze za mało. Dlatego może dajmy się tylko ponieść muzycznej drodze z Jill Scott. The Way, Jill Scott. Took a shower, dressed, cleaned up my place, made me some breakfast, toast, grab my keys, grab my purse, grab my jacket off to work. Beaming all the way down. Zapewne znają Państwo tą płytę, można do niej wracać i wracać i za każdym razem tak samo podziwiać. A teraz nasza muzyczna ręka sięga w stronę wytwornego i utalentowanego Malforda Milligana. Właściwie od lat 80. do teraz mocno zaangażowany w swoją twórczość. Dzięki niej właśnie wciąż pozwala nam doświadczyć kolejnych ciekawych muzycznych projektów ze swoim udziałem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest razem z nami. When you think your life could be better, something comes to tell you better get ready. I got so much left to give, I couldn't feel stronger. I got all my life to live, can't wait no longer. I wanna reach out, throw my arms around the world. I wanna reach out, throw my arms around the world. Reach out. Pan Malford Milligan. To już za nami, a przed nami przeszłość. Dla każdego jest ona pisana zupełnie innymi scenariuszami, ale myślę, że nasz kolejny bohater swoją przyszłość ma dokładnie zaplanowaną. Kamau prosto z Nowego Jorku, a jak wiemy, tam marzenia spełniają się, jeśli tylko mocno się w nie wierzy. Choć myślę, że to bardzo aktualne motto, które może dotyczyć każdego z nas. Marzyć, by się spełniało. Kamau w Trójce. To still bless me. for my soul. Thank you, Master. Thank you for my soul. You master, master. Thank you for my soul. Because you didn't have to hear my moaning, you didn't have to hear my groaning, but you kept me. Yeah. You put you on my feet. You gave me food to eat. Oh, how you blessed me. Thank you for letting me be myself again. I wanna thank you, Heavenly Father, for shining your light on me. Thank you. To był idealny moment, by komuś podziękować. Sons of the James, Rob Milton, Thank You Masters. I jeśli państwu to nic nie mówi, to proszę spokojnie nie szukać w zakamarkach pamięci. Panowie pod tym szyldem działają dopiero kilka miesięcy, ale są naprawdę warci kilkuminutowej uwagi. Że w połączeniu z następną propozycją ta część programu zabrzmi jak kącik klasyków, choć zapewne nikt nie potrzebuje odkurzać pana Sadika, który już za nami, i nikt nie dopuści się, aby płyta Off the Wall Michaela Jacksona w jakiś sposób została zapomniana. Pewnie macie państwo podobnie ci, którzy przesłuchiwali Off the Wall wielokrotnie, że potraficie powiedzieć, na której pozycji w trackliście był każdy z numerów. No to powiem tak, miejsce 9 w wydaniu oryginalnym z roku 79. Michael Jackson. It's the falling in love. Trying not to go too far, 'cause no matter how it starts, it ends the same. Someone's always doing someone more, trading in the passion for that taste of pain. It's only gonna happen again. It's the falling in love that's making me high. It's the being in love. Jeszcze zaproponuję Państwu grę w skojarzenia. Z jakim filmem możecie mieć Państwo skojarzenia, słuchając już za chwilę propozycji od Patrice Rushen? Za dobre skojarzenia, ciepłe, trójkowe pozdrowienia. Mówimy już Państwu wielkie, serdeczne dzięki za czas spędzony z przebojową sobotą w programie trzecim. Wydawcą programu była Magdalena Trzaska. Nasze spotkanie zrealizował Michał Jakubik. Dziękuję. Tomek Dudek.